Zuekin otzartagako izadi irratia. Gaur gure irratia jartzen da martxan berriro, udako oporrak igaro ondoren. Gezurra dirudi baina urrian gaude dagoeneko. Ostirala da urriak 14. Eta zeigarrena mailakoei dagokigu ikasturte honetako lehen irratzaioa egitea. Beno lagunak, asteragoaz. Nirekin etorritako lagunen aurkezpenaren hasiko naiz. Obian eta Peiok ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Aitorrek eguraldiaren berri emango digu. Naikarik urtebetetzen berri emango digu. Ugok eta Unaik asmakizunak izango dizkigute. Naikari Hernandezek gaurko albistea eskainiko digu. Aizane gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak izango dizkigu. Eta ni izaro zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingelezeko tartearekin usten zaituztego. Good morning, Obian eta Peio. Good morning, friends. Good morning. Today's Friday, 14 October 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, too. Tell me, what do you have for a snack? I have a sandwich. No, what the weather like today? Today is raining and cool. Do you know what for lunch? Yes, of course. For starter, potato with chorizo, main course, fish with lettuce, and for dessert, fruit. Oh, delicious. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit is an apple. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Let's continue the radio program. Bye. Orain jaki dezagun gaurko eguraldiaren berri. Aitor, izango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Gaur 15 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Udazkenean gaudenez, egunak gero eta freskoagoak izaten dira. Gaur euria ari du ere. Horrek esan nahi du atxeden aldian ez garela patiora joango. Aterpera edo geletan geratuko garela baizik. Baina lasai, arratsaldez aztertuko da eta ez du euririk egingo. Asteburuan ere eguraldia hobetuko da. Eta jarraian urtebetetzeak, Naikari, esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut uda honetan urtea bete dituztenei zoriontzeko. Zoriona guztiei! Zoriontuko ditugu. Asierri, Lagorena, mailakoari aste artean berantzi urte bete zituelako. Oierri, Lagarren mailakoari igandean berantzi urte bete dituelako. Zairari, Burgarena, mailakoari asten lehenean 11 urte bete zituelako. Alanari, Zeigarren B, mailakoari igandean 11 urte bete dituelako. Urte askotarako Asier, Oier, Zaire eta Lana. Urte askotarako Deroin. Orain asmakizunen tartea dugu. Unai, Hugo, esango dizkiguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Ona hemen lehen asmakizuna. Pipi taki, papa taki, zer ote den nor daki? Zein da, etxean izilik eta basoan kantatzen duena. Berriro errepikatuko dut, adiagon. Pipi taki, papa taki, zer ote den nor daki? Zein da, etxean izilik eta basoan kantatzen duena. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zer ote den nor daki? Tintarik gabe ezin naiz luzaroan bizi, baina oraindik ez dut idaztin ikasi. Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zer ote den nor daki? Tintarik gabe ezin naiz luzaroan bizi, baina oraindik ez dut idazten ikasi. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postentzira bota. Ea asmatzen duzue. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albistea txikirako tartea dugu. Naikari, esango diguzu ze berri dugun gaur? Bai, joan den asteko astelenean, arratsaldez eskolako aterpean, bigarren eta hirugarren maila zikloko ikasi guztiok elkartu ginen. Han, dela guztietako ikasleak nahasturik sei talde osatu genituen, eta irakasleekin batera eskolara oinez etortzeko hiru ibilbide aztertzera joan ginen. Ibilbideetan arriskutsuak ziren gauzak komentatu genituen, eta irakasleek apuntatu zituzten. Batzuetan argazkiak atera genituen ere. Baina zergatik egin genuen lan hau? Oinbusa martxan ipintzeko asmoa dagoelako. Baina, badakigu zer den oinbusa? Umeak eskolara bakarrik etortzeko helburua duen proiektua da. Horrezegatik, hiru ibilbide zehaztu dira eta hauek izango dira eskolara etortzeko erabiliko direnak. Oinbusa martxan jarriko denean. Zerbitzu hau izango duenak erabili ahal izango du. Animatuko zarete? Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Urrezko esaldia! Entzun ari! Entzun ondo, guk euskaraz dakigu. Guk euskaraz dakigu. Ezin duzue ahaztu, aitzakerik gabe Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak izango dizkizuegu. Ernegon, Aizane, izango dizkiguzu? Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe egongo dira aste honetan? Hirugarren galdera, zein da aurrezko esaldia? Laugarren galdera, zeri buruzkoa izan da gaurko albistea? Berriro errepikatuko ditut. Adi egon. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat urte betetxe egongo dira aste honetan? Hirugarren galdera, zein da aurrezko esaldia? Laugarren galdera, zeri buruzkoa izan da gaurko albistea? bukatzen da gure gaurko irratzaioa. Agur, bero bat eta datorren aste arte. Agur! Agur!